işittiği, dinlediği dersi hanımına götürüp anlatıyor. Veyahut oturup çocuklarıyla paylaşabiliyor. O şimdi işitiyor. İşittiğini anlamakmış gibi düşünüyor. İşitmek anlamak değil, duymak anlamak değil. O duyduğun, işittiğin şey ve okuduğun şeyi düşünce boyutuna taşıdıysan, az önce bazı ayetleri anlatırken sizi ve sizden ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri Rabbinizi yaratan Rabbinize kulluk edin derken burada Rabb'i kulluğu üstünde tuttuk. Öbürkünde de Allah ve kulluk vardı. Ve bu sefer sen buradaki kullukla öbür taraftaki kulluğu aynı anlamda alırsan, genelde tarif aynı ama birisi fıtri boyuttaki kulluk, birisi tevhidi boyuttaki kulluktur. Bu sefer insanlar ne yapıyor? İleri boyutta tekfirciler bu boyutu ayırt edemedikleri için alevettak insanları tekfir ediyorlar. İbrahim'in meselesini de anlamıyorlar o zaman. Yakalayamayınca, İbrahim'in güneşi, ayı yakalayamayınca haşa, İbrahim'i şirkten kurtarmak için öyle yanlış tefsir ediyorlar. Hı. Halbuki Allah da baştan diyor, İbrahim şirk koşanlardan değildi diyor. Ve biz bunları İbrahim'in melekutu göstermek için, onu iman eden olması için yakinen yaptık diyor. Bak, iman eden değil, yakinen imana taşımak için. Liyukin. Yani yakine inanması için. İbrahim mesela Allah'a ölüleri nasıl dirilttiğini de soruyor. Kale evlem tümün, yoksa İbrahim inanmadın mı? Hayır Rabbim, biraz inandım ama kalbim inanmadı. Siz bunu cehalete mazeret olarak da söylüyorsunuz bir yerde. Yok, cehalete değil. Diyorsunuz ki bu söz küfür değil mi diyorsunuz? Tabii. Normal boyuttaki bir ortamda olsa o söz küfürdür. Onun için Kur'an'da zikri geçen peygamberler çoğunlukta uluhiyet tevhidi merkezi davet edilir. Evet. Siz bundan iki tanesini istisna diyorsunuz. İbrahim'le Musa'nın. Ve bazı peygamberlerin davetinde asıl değildir de seferat. Mesela Mekkelileri bir ekseriyetle Allah'a inanan, yaratıcılar olduğunu kabul eden, ibadet eden topluluklar olarak tarif ederiz ekseriyetle. Ama onların içinde haşa inanmayan da vardı. Azınlıkta kaldığı için onları gündeme getirmiyoruz. Peki o İbrahim'le Musa'nın gittiği şey toplumunda uluhiyet tevhidinde arzu yok muydu? Ayrıyeten. Değil. Ama biz her ümmete Allah ibadetini tağuttan sakın diye peygamber gönderdik şimdi, diyor. Orada tağut zikretmesiyle ilahı anlaman gerekir. Mesela orada Nemrut ilahlıktan öte, ilah edinilmekten öte insanları Allah'a ibadetten alıkoyan tağuttu. Çünkü ilahla tağutu da tarif ederken böyle ayırıyoruz ya. İlah, Allah'tan gayri ibadet edilen her şey. Öteki de alıkoyan her şey. Alıkoyan her şey. Çünkü Hristiyanlar İsa ile anasını ilah ediniyor mu? Evet. Ama haşa tağut İsa değil aleyhisselam değildi tabii. Ama Firavun'da ise yani Allah'a ibadetten alıkoymaz ortamı var. Yani onun için mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde bu iman ve İslam'da eş anlamlıymış gibi karıştırma ortamını, aynısını biz mesela ilah, rab, tağut, cid, vesel, hanem, tevasilde de kullanırız, biliyor musun? Allah'tan gayrı ilah edindiler sözünü, Allah'tan gayrı putlar edindiler diye tercüme ediyoruz. Halbuki put katiyet bir ilahın karşılığı değil, olması sanemle temasine karşılığı. Bunu derste işleyelim. Bunda da böyle bir kavram kargaşası var. Zındık eşanlanmışı mı oluyorsan kahve mi oluyor zındık eşanlanmışı? Zındık eşanlan şöyle, müteradif anlam. Yani eş anlamlı demek. Aynı manaya delalet eden iki kelime gibi. Zındık Arapça mı? Zındık tabii. Kazan dakika dedikleri diyor. Zındıklar da var diyor ya. Zındıklar da var. Zındık inanıldığı halde inkar reddetti. Mesela haricileri anlatırken biz Allah'a korkuyla ibadet etmede aşırıya giden zındık, aşırıya gitmek zındıklıktır hariciler gibi. Ama mürciyenin ümitle aşırılığa gitmesine zındıklık demiyoruz. Bu dalalet ehlidir diyoruz. Farklı boyutta kullanıyoruz. Sorayım mı hocam sorularımı? Defter hakkında önce şey yaparsan. Ya bu dersler hakkında anlamadığımız bir şey yok diyeceğim şimdi. Biraz şey olacak. Ne olacak? Büyük konuşmuş olacağım. Bir soru soracaksın şimdi ondan sonra. Ama şu an aklıma gelen bir soru yok diyeyim. Tamam. Musa'nın hakkımda hayırlı yazılar yaz demesi. Yaz, ey Rabbim benim için yaz diyor. Kendisi dua ediyor. Zaten yazılmıştır. Aa, kader derslerini dinledin mi? Dinledim. Evet, ne anladın? Şimdi yok, benim burada geleceğim nokta şu. Bu yazı değişken bir yazı mı ki? Değil. Önceden bilinen. Yani. Peki her sene yazılan nedir Kadir Gecesi'nde? Kadir Gecesi o takdir-i senevi dediğimiz, yılmi dediğimiz bir merhale vardır. Yani biraz daha açar mısın? Şimdi aslı anlayacaksın önce. Umuman kader, takdir denildiği zaman, kader denildiğinde biz bunu diyelim ki küfürdeki takdir ile imandaki takdiri de rızktaki takdirmiş gibi düşünüyoruz. Bunu anladın mı? Mesela rızk mukadder midir? Evet. Ama rızkın celbi için esbaba tevessül vacip mi? Evet. Ha, burada tevekkül katiyetle esbabı terk etmek değil tasavvufun anladığı gibi. Evet. O esbaba tevessüldeki rol ne? Diyelim ki rızk sana takdir edilirken helal olarak takdir ediliyor. Sen o rızkı celbederken esbaba tevessülde imtihan var. Helalinden alabilirsin. İçki mi ticaret yapıp kazanacaksın? Helalden mi? Evet, birisini aldatarak mı kazanacaksın? Dürüstlükle mi? Anlatabildim mi? Rızk mukadder, doğru, ama bundaki takdirin seyri bu. Şimdi iman da takdir derken küfür de temeli alıyorsun. İsteyen inansın, isteyen küfür etsin. Bu ne anlama geliyor? İnsanlara takdim edilen fıtri boyuttaki hürriyet mutlaktır. Sınırsız. İsteyen inansın, isteyen küfür etsin. Allah'ın şimdi hür bıraktığı bir konumda sen insanları zorla iman ettirebilir misin? Hayır. Bu hakkı sahip değilsin. Zorlan küfrettirme nasıl zarar vermiyorsa zorlan zorlan imana da faydası yoktur. Bu bir. Ondan sonra geliyor şimdi imanda da bir meyil mevzubahis, tercih. وَمَا يُذِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Fasıklardan başkasını da sapıtmıyor. Evet. İnsan şimdi normal fıtri boyutta ki oraya gelmedik. Mesela diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Allah her nefse itaati, isyanı, hayrı, şerri ilham etmiştir, i̇lham diyor mu? Evet. İnsan ikisine de mülhemdir. Bilir. Bu kötülük, bu iyiliktir. Hatta fıtri boyutta biz bazen en son noktaya dayandığımızda birisini ikna ederken ya Allah aşkına söyle vicdanen rahat mısın deriz. Vicdan fıtri boyuttaki ölçü, biliyor musun? Kıpkızıl dinsiz birisini de getir, birisine tutup da yani 100 lira yardım etse bu yardımdan rahatsızlanır mı? Hayır. Neden? Çünkü fıtraten vicdanen bu rahatlık getirir, birisine yardım ediyor. Ama birisinin 10 lirasını çalsa bu onu rahatsız eder mi? Eder. 10 lira kaybetsin öyle. Çünkü bu vicdani, yani vicdan burada ölçüdür. Bunu anlatabildim mi? Bu sefer imanda da fıtrattan yukarı doğru giden, küfürde de fıtrattan yukarı doğru giden iyi ve kötüyü ayırt edebilme melekesi kabiliyeti var. Çünkü her insana iyilik ve kötülük mülhemdir. Ona ilham edilmiştir. O bunu ayırt eder. Fıtraten bunu ayırt eder. Şimdi insanda, imanda tercih var. Küfürde tercih var. Senin tercihin. Neyi tercihe meylettiysen Allah senin o işini kolaylaştırır. Ya bu yazılı. Ah, şimdi buradaki takdirle rızıktaki aynı değil bak. Anlaşıldı mı? Evet, Musa Aleyhisselam'ın yazı yani bana yaz demesi. Şimdi Musa ile Adem Aleyhisselam'ın bir yani evet, ruhlar alemindeki bir konuşması zikredilir. Eğer İbn-i Teymiye'nin kulluk kitabını okursan hadisi orada münazara şeklinde de görürsen. Hadisi biliyoruz. Musa Aleyhisselam diyor ki Adem'e, işlediğin bir suçtan dolayı bizim cennetten çıkmamıza sebep oldun. Şimdi de oraya girmek için gayret sarf ediyoruz diyor. Bak o, şimdi. Adem de diyor ki Allah'ın daha ben yaratılmazdan 50 bin sene önce takdir ettiği bir şeyle beni ayıplıyorsun diyor bak. Bu ne demek şimdi? Cennetten çıkarılmayı mı takdir etmişti, günah mı? Cennetten çıkarılmayı. Ha. Neden? Bakara'nın o 4. sayfasındaki hani ve ifkale rabbuke lil melaiketi inni cailun fil ardi. Rabbim melekleri dedi ki ben yeryüzünde bir halifeyim. Sonra? Sonra? Bak şimdi sırayla oku kıssayı şimdi. Adem'i yaratacağını söylüyor. Daha. Nerede? Yeryüzünde. Fil ardi. Bak şimdi. Ama kıssadaki seyre baksan Adem yaratılıyor. Melekler diyor ki Adem'e secde edin. Hepsi secde ediyor. İblis müstesna. Ondan sonra Adem'e bütün kelimeleri öğretiyor. Adem'i cennete koyuyor. Tamam mı? Bu ağaca sakın yaklaşma. Adem ve Hava şeytan ifsad ediyor. Ağaca yaklaşıyorlar, cennetten çıkarılıyorlar. Zaten cennete girmeden önce yeryüzünde yaratılacakları söylenmişti. Adem onu buna hatırlatıyor. Ha buna. Ama Adem orada işlediği günaha özür bulmuyor. Evet. Araf suresinde ey Rabbim biz nefsimize zulmettik. Hava ile kendisini katledir eşiyle. Eğer sen bizi affedip bağışlamazsan biz kendi nefsimize zulmedenlerden oluruz ve hüsran edenlerden oluruz. Hüsrana uğrayanlardan oluruz diyor. Bunu anladın mı şimdi? Evet. Bazı şeylerin takdiriyle işlediğin suç karıştırılmadan. Hiçbir zaman insanın işlediği ayıp ve suç kadere yüklenilmez. O kendinden oluyor. Tabii. Bunu anlaman gerekiyor. Ha, yazıya gelince zaten dünyada Musa'nın ey Rabbim bana dünyada ve ahirette hayırları yaz diyeceğini bildiği için zaten yazmıştı. Yazdığı için olmuyor. Bildiği için yazmıştı. Olacağını bildiği için. Bunu anladın mı? O dersleri iyi dinlersen yakalarsın. Zaten Musa'nın dünyada böyle dua edeceğini Allah ama biliyordu. Ama yazılmamıştı. Yazılmıştı. Bildiği için. Böyle duayı da bildi, yapacağını yazılmıştı. Biliyordu. Hocam nasıl? Ondan sonra tutuyoruz biz şimdi kaderi. Diyelim ki duadaki kaderi düşün. Şimdi hastalık takdir mi? Takdir. Kaderse kader değişir mi? Kader değişmez. E peki niye şifaya gidin Allah'ım bana şifa ver diyorsun? Takdiri bilmiyorum ki ben. Takdir bu işte bak. Ben takdir bilmediğim için ne yapıyorum? Sebeplere sarılıyorum. Ama ben bilseydim bu işin sonunda öleceğimi yok, hiç boş boşuna masraf yapmazdım. Zaten hiç kimse mesela o bu çörek otunu da anlatırken dedim ya habbetü sevda deva'un li kulli da illessam. Çörek otu her derde devadır. Sadece ölümü. Bitti ha, ölüm hariç. Ölüm de tak kader çünkü. Hastalık hiçbir zaman ömrü kısaltmaz. Sağlık da uzatmaz. Sağlık da uzatmaz. Ama inananlar bile kitap yazmış hem de satıyorlar. Sağlıklı ve uzun yaşamanın sırları diyor. Akraba ziyareti yapsınlar hocam. Önceden de onu yapacağını bildiği için yazmıştır zaten. Bu Davut'la Adem'in hocam bu 40 sene... Musa ile. Hayır. Ömrünü mü? Ömrünü evet. Orada bir şey var. Onu bir anlatır mısın? Yani gösterildiğinde birisi gösterilir. Böyle yakışıklı delikanlı gösterilir işte çocuklarından. Davut diyor ömrü ne kadar bu kadar. O zaman benim ömrümde 40 sene. Senin ağzına gelince ne erken geldin. Bu kadar değil mi? Sen böyle söz vermiştin ya. Bunda yazıyla bir şey var mı hocam? Değişme var mı yazıda? Her şey yazı değişmez. Her şey yazıdır. Biliniyordu. Mesela adamın bak, kaderi değiştiriyor. Yanlış değil mi? O zaman sen bak dinlemişsin ama kader mi dersinde anlaman gereken mukaddime var ya. Evet. Orayı bize o bir daha oku, dinle. Ama girişini. Yani yazı değişmez. Girişi anladın mı? Kadere giriş dört başlık altında izleniyor. Yok, ondan önceki bir giriş var. Allah bak, Allah şimdi dinleme. Çünkü yazı olarak kimseye vermedim. Yani şimdi Allah geçmişte olanı da biliyordu, olmayanı da. Olsaydı nasıl olacağını da biliyordu. Olacağı da biliyor, olmayacağı da. Adem'i de biliyor, yokluğu, varlığı da biliyor, vücudu. Evet. Kaderde bunu yakalarsan başlığı, onları anlayacaksın. Şimdi bazı şeylerde Allah'ın yazısı değil, hükmü vardır. İlmi, hükmünü geçmiştir. Anladın mı? İlmi, hükmünü geçmiştir. Hükmünü geçmiştir. Çünkü Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Evet. Evet. Kainatı kuşatan kürsü mü, arş mı hocam? O şey kürsü semavati olan kürsüsü. Kürsüsü arş değil değil mi? Onun üzerinde evet. Arş da onun üzerinde. Evet. Tamam yok onu sorayım size. Yani arş mı sanki böyle her şeyi kuşatmış gibi biliniyordu da kürsü kuşatan. Hocam kürsü her şeyi kuşatmıştır. İlmi kuşatmıştır. İlmi farklı bir şekilde, ilmi bilgi olarak. Kürsüsü yeri ve göğü kuşatmıştı. Ayet-i Kürsü nasıl okuyoruz ya? Vasi'a kürsiyü semavati vel ard. Yani o kürsü yeri de göğü kuşatmıştır. İçki için cezası 40 sopa. Evet. Buna rağmen Hazreti Ömer 80 sopa vuruyor. Evet. Hazreti Ali de eğer 41. sopada ölürse sana kısas uygulanır. Peki yani Hazreti Ömer'in bu hükmü bilmesine rağmen yapıyor değil mi bunu? O 40 insan, olduğunu biliyor. O insanların hataları bile bizim için büyük delil, biliyor musun? Bunu işte yakalayamazsın. Hatamıza delil aramayacağız. Hayır. Onların hataları bile bizim için büyük delil. Yakaladım söyleyeyim mi? Yani asırlar boyu meşgul eden, harap eden, dalalete düşüren sorunların halli onların hatalarını da biliyor musun? Şimdi Ebu Bekir ile Ömer temettü haccını yasaklıyor mu? Evet. Yasaklıyor. İbn Ömer'e gidiyorlar, Ömer'in oğluna. Temettü haccı için ne dersin diyor. Temettü var diyor. Ama baban yasakladı. Subhanallah diyor. Allah Resulü bir şey dese, babam bir şey dese hangisini alırız? Ya Allah Resulü diyorlar. O zaman Allah Resulü yapmıştır diyor. Abdullah İbn Abbas diyor ki sizin üstünüze taş yağmasından korkulur. Ben Allah ve Resulü dedi diyorum. Siz ise Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Bunu hangi olayda söylüyor? Efendim? İbn Abbas bunu hangi olayda söylüyor? O olay işte. Temettü haccı için mi söylüyor? Bunlar için işte. İnsanlar Ebu Bekir ve Ömer dedi deyince. Bu sefer Ebu Bekir ve Ömer bize Allah Resulü'nden sonra en faziletli sevgili iki insan değil mi? Evet. Onların sözü bile Resul'ün sözünün önüne geçirilmez. Onlara bu denilmişse zamanımızda kimin sözü Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirsin de ilim ehli hocam, abim, efendi böyle dedi diyesin? Sayın mı hocam? Ha? Bu bize ölçü işte Ebu Bekir'in sözü bile ki en faziletli, en çok sevdiğimiz insan Allah Resulü'nden sonra. Onların hataları bile büyük değil. Bizde gaflet olarak tesmiye edilen onlarda bu olmaz. Bak mesela sabah namazını uyuyarak kaçıran birisinin ortamına ne deriz biz? Gafil. Ya Allah Resulü de uyuyarak sabah namazı kaçırdı. Ama o sabah namazını kaçırmadaydı, biz kaçırdığımız namazları nasıl yapacağımızı bilemezdik. O bilelim gafleti değil miydi hocam? Onun o hali bile bize delil. Aslında biz eskiden kampta böyle yapardık ama sabah yürüyüşünde elderleri tekrar ederdik. Biz daha ilk defa kamp yaptığımız için hocam sizinle. Tamam. Bir dahakini öyle yaparız. Ama o kamp 15 günlük, 1 aylık, 45 günlük oluyordu. Oo. Kalan kalabilir. Bizimkiler cumartesi akşamına zor geldi hocam. Yok bu da güzel, elhamdülillah bu da iyi. Hocam. İşin bugün ortamında bunu da yapabiliyorsanız güzel şey. Evet. Şöyle bir şey söylediler. Binbat boşanmak niyetiyle evlenebilir diye fetva vermiş. Maalesef. Doğru mu bu? Ya ben şimdi boşanmak maksadıyla bir kadınla evleniyorum ama ona söylemiyorum. Haram. Çünkü Şeyh Hüseyin'in buna, bunu bana dediklerinde Riyad'daki arkadaşlar, o zaman bu oradaki ehli sünneti muntasa dedim. Bu sonuç oraya gider. Tabi Araplar bir sürü fitne çıkardı bunun için. Fas'a gitti. Mısır'a gittiler. Bir kızla evlendiler. 3 ay sonra boşayıp gittiler. Boşanma. Buna nikahu biniyeti talak. Yani boşanma niyetiyle nikah. Katiyetle aldatmadı. Efendim? Arkadaşlar geçecek. Gelsin. Hocam ders yapmak yok hocam. Ders yapmıyoruz. Spor yapıyoruz. Anladın mı şimdi bunu? Mesela o öyle dese bile Şeyh Hüseyin'in bunu deyince benim arkadaşlardan birisi Şeyh cibinde dedi mi? Bu delikanlı diyor, iyi fakirmiş ha diyor. Bunu bizim diyor, bunların muntası oldu bu diyor. Evet. Kıza bir iki ikramda bu diyor. Bir şey alıyor, nikah alıyor, üç ay sonra boşayıp gidiyor. Çocuğa da kalıyor. Bir daha da oraya görünmüyor adam, yabancı birisi. Maalesef büyük fitneye sebep oldular. Allah rahmet etsin Şeyh Hüseyin'den. Allah günahlarını bağışlasın. Hocam Şiaları umumen tekfir edebilir miyiz? Umumen Şialık zaten küfürdür ama ferden Şialara kafir dememiz zordur birdenbire. Ama belki küfür en yakın olan akide şey onlarda var. Yani Şialık küfürdür diyoruz ama Şialar küfürdür diyemiyor musun? En yakını da İmamiye'dir bize. En yakını İmamiye'dir. Caferiler. Caferiler. İmamiye. Öbürkünler daha pistir. Hocam Mustafa İslamoğlu diyor ki rejim önceden vardı diyor. kabul ediyor taşlanmayı. Evet. Fakat inen sopa ayetiyle diyor artık o diyor kaldırılmıştır diyor. Ben diyor rejimi inkar etmiyorum diyor ama diyor bu diyor şeyle sopayla kaldırılmıştır diyor daha sonra. Peki ne yaparız? Zina edene. Sen bu hadisin kazılarına nasıl bir diye verdiğine şahit oldun bir iki kere. Evet. Sadece şahit oldun değil mi? Ben sopayı bir vurarım dedin. Adamı öldürürüm dedi. Onlar dediler ki Kur'an-ı Kerim'de zina eden öldürülmez diyor. Hı. Bak şimdi. Hadis-i şerifte ise sopa öldürür diyor şimdi. Öldürmeye. O zaman sopa atacaksın diyor. Şimdi o zaman o ayette oturduk. Hepsini kenara bıraktık. Ayette diyor ki kadın ve erkek zina edene yüzer sopa atın diyor. Acımayın diyor. Şimdi önce kadın ve erkek diyor şimdi. Evli bekar var mı burada? Yok. Peki evli birisinin zinasıyla yaptığı suçla bekar birisinin yaptığı zina aynı mı sayılır? Bize göre öyle de adam hayır, değil, aynı zina ceza. Zinadır de, der. Zina zinadır ama aynı ceza mı? Bekar birisi ortamdan dolayı evlenmemiş geç kalmış. Birisi evli olduğu halde zina ediyor hanımı var. Birisi de adam bekar evlenmemiş bu zina ediyor. Hangisinin suçu aklını daha şeydir madem akılla yaklaşıyorlarsa? Akılla evet. Evli olan, daha, evli olan daha çok. Evli olana daha çok ceza verirsiniz. Ulan ne demek sen evlisin dersin. Evet. Ama bu bekar. Ondan sonra 100 sopa atın diyor şimdi. Ha. Peki sopayı nasıl atacağız? Neresine vuracağız? Akıllansa. Aklına vurdu öyle. Kafaya vurdu. Ben istediğim yere vururum şimdi. Nasıl vuracağız? Hat koyabilir misin? Benim şimdi yüz sopa vuruyorum var bir taraf. Yüz sopa atmama ihtiyaç var mı? 10 sopa da vallahi ben meşe sopası bir tane kondurayım canı çıkarırım onu. Hele bir de o zina edeni kocasına, karısına, abisine bıraksan ne yapar? Evet. Kim sopalayacak onu? Kim ona o cezayı verecek? Yani biraz insaf yok mu acı desen ulan ayetin devamında zaten sakın acımayın diyor. O zaman peygamberin kapısına yine gitme zorundur. Sana vahiy gelmeden evvel sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Herhalde o peygamberden daha akıllı değil. O biz seni yetim bulmadık mı, şöyle bulmadık mı derken orada biz seni delalette bulmadık mı diyor mu hocam? Orada ya peygamberimiz şimdi hidayet, peygamber gelmeden önce neydi? Vahyin gelişi bir hidayet değil mi? Tamam ondan önce neydi peygamberimiz? Ne önemi var? Biz seni hatada, dalalette, yanlışta bulduk. Ya delalet üzere miydi? Yani vahiy gelmeden önce zaten bir şey bilmiyorduk ki. Ya, ama fıtrat var hocam. Fıtrat olsun. Anası neydi? Anası müşrikti. Neden? Ama peygamber bile onun müşrik olduğunu bilmiyordu. Sadece istiğfar için izin isteyince izin verilmeyince anladı. Hı. Halbuki Mekke'de amcası hakkında inen ayetle yasaklanmıştı müşrikler için tevbe ve istiğfar etmesi. Ondan sonra mı duaya yöneldi annesine? Evet. İzin istedi. İstiğfar ve kabrini ziyaret için. Kabrini ziyarete müsaade edildi. İstiğfara müsaade edilmedi. Eğer annesinin müşrik olduğunu bilerek istiğfara izin isteseydi Mekke'deki ayete ters düşerdi. Bu hata olurdu. İbrahim gerçek manada 3 yalan söylemiş mi hocam? Efendim? İbrahim aleyhisselam 3 kere gerçek manada yalan söylemiş mi? O yalan değildir. Bir şeye kardeşim diyor. Saraya. Neden? Din kardeşim. Şimdi kardeşi demeseydi onu kendisine alacaktı. Peki o ben bugün kardeşim hastayım deyince, demesi nedir? Kardeşim deyince dokunamadı. Birisi orada, birisi neredeydi? Ben hastayım diyor yani hocam. Şeylere bak, havaya bakıp. Böyle bir şey yok mu? Tekrar, gitmiyordu onlarla. Hadisi tekrar okumak gerekiyor. Böyle kırmaya gittim. Kardeşler meselesi var. Dedi. Saraya kardeşim demesi var. Bir tane daha var. Hastayım diyor. Şimdi o putları yapmıştır. Hocam putları kırma diyorum. Bir de hocam şeye gitmiyor ya, hastayım diyor, kalıyor. Bayram yerine gitmiyor, kalıyor da daha sonradan putları kırıyor. Orada karşı gelemeyince, çünkü Nevruz neydi bile, onlar Nevruz'a gittilerdi. Şu bizimkilerin ateşten... Gerçek Nevruz, bugünkü Nevruz gibi bir şey. Onlardan kalma Nevruz. Zerduşlerden onlardan kalma. Bizimkiler de bu Nevruz'u ihya etmeye çalışıyorlar. Sırf Kürt Müslümanlara kaptırmamak için. DTP'li Emine Hane diyor ki hocam, Kürtler diyor Ramazan bayramından, Kurban bayramından vazgeçebilirler diyor. Ama diyor, asla diyor Nevruz'dan vazgeçemezler diyor. Çok da Zerduşluk var. ne yapsın? Askeriyle aynı görüşü paylaşıyor. Dediler adam askeriyle biz aynı düşünce değil. Askeriyle ters düşmüyor mu bak adam? O aşkın öldürdüler. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın yalan şeyler hakkında. Tamam. Arkadaş bir şey soruyor mu? Cariyenin cariye aldık herhalde. Cariye. Efendim? Nasıl geldi? Öyle dur. Gel. Bilgin mi? Züre vurulanın yarısı. Öyle mi? Yani öldürmenin yarısı nasıl olacak mı diyecek acaba? Öldürmek zaten onlara. İşte yok. Az önce dediğim gibi sınırı koydum. Evli birisiyle zinanın cezası. Şimdi bunu o akılcılara sormak gerekiyor. Bekar birisinin zinası aynı mı? Hocam bu gidişin dönüşü var biliyorsunuz. Hocam acıkmadınız mı? Her zaman bile aşık reçelden misal veriyor. Biz uyurken yemek mi yediniz hocam? Ben de yemedim. Sadece şey içtim. Çörek otunu içtim. Hocam Hızır peygamber midir? Hızır. Salih bir kul. Bilgili bir kul diyor. Bu kadar. Bu Hızır'a bu bilgilerin verilmesi peygamberin ben daha bizim geçmişte yaşamış ümmetlere içerisinde ilham olunanlar vardı dediği kişiliklerden biri olabilir mi? Bilmiyorum. Bu sadece Musa'nın cevabına karşı. Senden daha bilgili var mı deyince yoktur. Allah da Hızır'ı sorar. Zülkarneyn ve Lokman'ın da peygamber olduğu belli değil mi? Bilmiyorum. Evet. Bir de peygamber zannediyor olduğu zikredilenleri biliyor. Hocam şöyle bir inanç var. İşte adam hırsızlık yapıyor veyahut da hep haramla uğraşıyor. Diyorlar ki işte bu seni adam olmasa bile çocuğundan çıkar bu diyor. Yani çocuğu hastalanıyor veya sakat doğuyor. İşte o zaten diyor şöyle şöyle yapmıştı. O çocuğundan çıktı diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu Hristiyanlardaki olan bir inanç. Çocuğu vaftiz ediyorlar evet, günahkar olduğu için. Günahkar. Ailenin günahı bütün çocuklarına affedilir. Ve İsa Aleyhisselam'ın da Adem çocuklarını günahların affedilmesi için öldürdü, kendini öldürttü. Müzik ederler. Babanın işlediği hiçbir günah katiyette çocuğa sirayet etmez. Ben ondan sorumlu değildir. Bir veledi zinayı düşünün, veledi zinanın suçu yoktur. Yok, Zafer sen başka şey soruyor yani. Şey yani Zafer benim anladığım şu yani çocuğun başına bir bela musibet geliyor. Babası böyle böyle yaptı da mutlak bir bela musibet de sabahleyin ikimiz mi konuşmuştuk? Bela ve musibet devamlı iki yön bela alınır. Ya cezadır ya imtihandır. Ya imtihandır. Şimdi senin onun ceza olduğunu düşünmede zorlanırsın. Çünkü imandan sonra imtihan edilme düşüncesi sende uyanık değildi. Ne yaptım da neden bu bana verildi pek yakalayamıyorsun. Ama bazıları tutar ha böyle bir günah günah işledim Rabbim bundan vermiş olabilir diye aklını başına almanı gerektirir. Ama her musibet illa ceza değil. İmtihan da olabilir. Allah seni dener onunla. Ya bu söz o zaman sabretmen gerekir. Bu söz i̇lla, yanlış yani. İlla tabii bir şeye yakıştırman gerekmiyor. Peki hocam babasının haram kazancı oğluna helal midir? İkisine de haramdır. Kazancı ona haramdır yani. Ha. Baba sorumludur. Ama çocuğu haramla büyüttüyse hücreler onunla o çocuktan beklentilerine bak sen şimdi. Çünkü ve, evet, ama tabii, demin dediğinizde pek uymadı hocam. Uyma değil. Tabii uymaz çünkü. Yani çocuk belli bir yaşadığı sorumluluk o hale göredir. Mesela cehenneme atılanlar derler ki ey Rabbim bizim sapıtmamıza bunlar sebep oldu. Bunlara iki kat ceza ver diyorlar. Allah dedi ki ona da iki kat sana da. Neden? Ya, oğlu da haramı mı devam ettirdi demek istiyorsunuz babasına? Bunun günahından buna durmadan yazılır. Günah işlediği müddetçe ona da yazılır. O sebep oldu. Tabii, babaya da şimdi çocuğun işlediği günahtan eğitiminden soruldu. Çocuk ne kadar sorumluysa o kadar ama babaya durmadan yazılır. Hocam, bazı tepkilenme yönleri ve her ne kadar sorumlu olmasa bile biz birbirimizin hayatından hayatında müşteriyiz. Anlatabildim mi? Bu müştereklik suç işleyen biz olmasak bile onun bir lekesi geliyor. Diyelim ki hırsız bir baba var, oğlu var. O oğlunun en azından toplum içinde lakabı falan hırsızın oğlu. Derler mi? Derler. Halbuki hırsızlığı çocuk yapmadı. Ha, çocuk hırsızlık yapıyor. Bu aşlar ya. Falanın babası değil, o hırsız bunun dedi işte falan derler. Çocuk o damgayı ömür boyu taşıyor zaten. Bazı işte arızalar böyle diyor. Onun için bu toplumda iman edenler birbirine yardım edin derken mesela bu demokraside gördükleri hürriyette müdahale hakkı vermiyorlar. Aslında müdahale hakkı mutlak değil. Trafik polisinin seni yolda durdurması müdahale değil mi? O zaman ona karşı koysun. İslam'da ben seni bir kötülük işlerken sana müdahale etme hakkım var. Bu senin iyiliğin için aslında. Biz müdahale hakkını veya çok toplumun iyiliği için. Onlar kendilerine gelince müdahale hakkını görüyor. Ama onların müesseselerindeki çarpıklık bunu zaten sırıttırır. Herhalde dinlediysen duymuşsundur. Mesela bu sistemde devleti oluşturan müesseselerin birisi suça teşvik eder. Diyelim ki Tekel ve Gümrük Bakanlığı seni içkiye teşvik eder. İçki içirir değil mi? Sigara içirir. Bunları yaptırır. Arkasından ne yapar? Aynı sistemin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan polis ne yapar seni? Durdurur yolda. Ha? Ceza verir seni. Adalet Bakanlığı'nın görevlerine yollar, ceza verdirir. Bu sistemde bir müessese suça teşvik eder, birisi cezalandırır. Ama İslam'da böyle değil. Selim şarj bitebilir. Sen sesi alamazsın onu, o kadar uzakta. Geri demek mi? Bu kadar kısa zamanda yemek hazırlamış mıdır? Hazırdır hocam. Sen de mi geldin? Hocam bu konuda icma var. Yemeğin hazır olduğu konusunda icma var hocam. Tamam. Hocam cuma saati dükkanı kapatıyoruz biz mesela. Evet. Ama bir kadın koysak oraya dükkana, o çalıştırsa mahsuru var mı? Kadının çalışması haram değil. İşte cuma saatinde hani ticareti bırakın diyor ya. Niye yasak olsun? Erkekler için değil mi hocam? He? Tüm erkekler için yasak. Erkeğe cuma vaciptir, kadına değil. Ama cumaya gidebilir kadın. Fakat vacip değil. Yani çalışması yasak cuma vakti. Hani sanki ticareti bırakmıyormuş gibi oluyorsun orada biraz. Yani devam ettiriyorsun orada. Yasaklık için delil işte. Başka soruya geçiyorum. Devamı aldım. Hocam kadın pantolon giyebilir mi? Evde veya pardüsenin çarşafının altında. Bu soru net değil. Çarşafının altında istediğini giysin, sana ne? Şimdi diyor ki adam biri. Pantolon giymeyi şimdi genel soruyorsun. Ha, hoca pantolon giymeye cevap verdi diye dışarı pantolonla çıkıyor. Beyler kalsiyen yaptım hocam. Parantezi açtım ben orada. Elbisesinin altına istediğini giyinsin. Şimdi ama bak diyor ki adam biri. Kot diyor erkeğin diyor giysisidir diyor. Erkeğe benzeme vardır diyor. Peygamber de kadınla erkeğin birbirine benzemesini lanetlemiştir diyor. Zaten elbisesinin altına kotu giymez. Mutlak yarıya kadar yırtmaçlıdır, göstermek için giyer. Hayır hocam, şimdi gerçekçi olur. Elbisesinin altına o zaman yün bir şey giysin. Ya kadın evde şimdi kot giyiyor diyelim. Dışarı çıkarken de üstüne pardüseni aldı giyiyor. Tek pardüseyle değil, düğmeler açık, gidin bakın. Gezin şöyle bir yolda. Peki düğmeler açık değilse caiz mi? Tabii giysin, niye tamam. Diyelim. Erkeğe benzeme konumuna gelince, mesela Araplarda kadınlar aynen şu erkeklerin giydiği beyaz şey gibi giyerler, biliyor musun? Enter gibi. Tabii o kadına benzeme olmaz. Erkeğe benzeme olmaz. Hocam bizim İslam'a ilk dönüşümüzde etkili olan kişiliklerden bir tanesi Seyyid Kutup. Evet. Biz ilahı Allah'tan başka manaya da geleceğini bu kişiyle öğrendik. Evet. Ama Selef akidesine mensup olanlarda bunlara aşırı bir saldırı söz konusu. Bizim ne bileyim yani içimizden bu adama bir düşmanlık yapasımız gelmiyor. Niye düşmanlık yapalım? Biz bu adamı... Birisinin bir meselede hata ettiğini söylemen, onu dışlaman veyahut onu Allah göstermesin, yani mahkum etmeni gerektirmez. Ama şöyle denklersin, diyelim ki Seyyid Kutup'la Muhammed Kutup'u bir araya koysan, Seyyid Kutup ilim ehli değildir. Ama Muhammed Kutup ilim ehlidir kardeşi. Bunu herkes kabul eder. Ha, Seyyid Kutup bir sosyologtur. Evet. Hasan Benna'ya gelince. Ama hocam okuyup Hasan etkilenmeyen de yok. Hasan el-Benna'nın, şimdi etkilenme önemli değil. Hasan el-Benna'nın babası da ilim ehli, kendisi de ilim ehlidir. Ama Hasan el-Benna sufidir. Ha, Seyyid Kutup'un sorunu nedir şimdi? İlim ehli olmayışından dolayı bak Dilal'e, öyle yerler vardır ki Vahdet-i Vücud'a karşıdır. Ama İhlas'ın tefsirine baktığında tam Vahdet-i Vücud'a karşıdır. Tevrat'ta da zaten bir insan hatası olmasa Allah göstermesin dışlanmayı gerektirmez. Peki hatalarına rağmen okunabilir mi? Bence siz daha az vakit kaybedecek şeyler okuyun. Mesela fizilali en çok şu an kullanan Türk toplumunda tekfircilerdir. Tekfirci olmayan arkadaş, bizim geldiğimiz cemaat de tekfirci değil de hocam. O zamanlar. İbn-i Teymiye'de tekfirciler çok okur. Tekfirde birçok delil olarak İbn-i Teymiye'nin sözlerini getirirler. Tekfircilerle zaten kaynakta bir farkımız yok herhalde hocam. Seyyid Kutub'a, yani niyeti üzere haşlı olunmasını biz temenni ederiz ve inşallah Allah için ölmüş. İnşallah, Allah razı olsun. Yani Allah göstermesin, başka ne diyebiliriz bu ortamda? Aynı düşünceyi şimdi sen nurculara tanıyorsun bu hakkı. Sen? Neyi? Bu hakkı nurculara, Said Nursi'ye. Said Nursi'ye mi? Hı. Bilmem. Hiç onu düşünmedim hocam. Bunu düşünmedim. İş adil olmak bunu gerektirmiyor. Ben risalelerle namaza başladım. Benim İslami yaşantımın temelinde risaleler vardır. Şimdi ben bunu inkar edemem. Siz yazıcılardan mıydınız hocam? İkisiyle başladım. Daha çok yazıcılara meylettim. Ve onu, o da Osmanlıca'yı öğrenmeme sebep oldu. Said Nursi de birçok hata yapmış ama Türk toplumunda muhteşem bir hizmet vermiş bu adam. O ortamda o kadar biliyormuş adam, ne yapsın? Fethullah Gülen için aynı şeyi söyleyebiliyor musunuz? Muhteşem bir hizmet veriyor diye. Fethullah Hoca Türkiye Devleti'nin senelerdir yapmadığı bir şeyi başarmıştır. Sistem niye Fethullah Hoca'ya karşı, anlamıyorum. Evet, biz de anlamıyoruz. Karşı gözüküyor olabilir. Yok, bunların yapamadığı değil. Şimdikiler değil, öncekini kastediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmadığını yaptı bu adam ya. Eskiden düşün, 80 senelerine kadar Türkiye'den dışarıya okumaya gidenler, yani üniversiteyi bitirdikten sonra, gariban Anadolu çocuğu üniversiteyi bitiriyor, zaten babası zorla okutmuş. Yani tıbbı bile bitirse gidip Anadolu'da bir sağlık ocağına giriyor, baytar gibi kalıyordu çocuk. Dışarı gidemiyor çünkü annesi babası sıkıntıyla zaten oraya kadar okutmuş. Kim gidiyordu? Bürokratların cübbe çocukları gidiyordu. Bunlar da ne yapıyordu? Bar, pavyon, dansiklerde geziyordu, okumuyorlardı. Yaptıkları tek şey oranın dilini öğrenmekti. Bir kızdan evlenip ya orada kalıyordu ya da konsolosla başkartıp bir şeyler olup çekip gidiyordu. Ama Fethullah Hoca bu işi yaptıktan sonra dışarıya okuyan insan yolladı, bunu becerdi. Bu sistem niye karşı? Sistem istemiyorsa hocam, işte onların olmasını. Sistem ellerinden gidecek diye korkuyorlar. Bunu şimdi sistem derken, bak şimdi bir insanı yaptıklarıyla hatalarını ayırt etmelisin. Bir hatasına sebep bir insan toptan yok sayılmaz. Bir doğrusuna sebep de adamı yani semalara çıkaramazsın. Bu Yahudi Hristiyanlardaki